पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करवनीत पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण ब्रह्मभूत होकर तो भगवान के धाम में दिव्य बहु प्रदान करते हैं इसी संस्कार या भाव कृषि करते हैं जो ध्यान मार्ग में है वो भगवत धाम में जावे है कायदा नहीं है ब्रह्मभूत वर्ग जो वास्तव में ज्ञान मार्ग से चलते हैं उनके भगवत धाम में जाने की रुचि नहीं होती जो ज्ञान मार्ग में है रुचि बदल जाए तो भगवत धाम में जाएंगे तो भगवत धाम में नहीं जाते ज्ञान के लिए तो न तस्य प्राणाम उत्क्रमण थे या प्रेम सर्वनियम थे उसके प्राण उत्क्रमण नहीं करते यही लीन हो जाते हैं ज्ञान मार्ग ही है भक्ति मार्ग ही जाते हो ज्ञान मार्ग ब्रह्म धाम धाम कैसे जाएंगे वो जो भगवत धाम में दिव्य वपु प्रदान करते हैं बोले मार्ग खुलासा नहीं हुआ था आपसे मिले थे वो जयपुर से आए हैं और आपसे उस दिन खुलासा नहीं हुआ तो फिर दोबारा प्रश्न दिया है कि स्व से स्वकीय का भजन स्वीकृति स्वरूप है इसका विस्तृत विवरण तो आपने परसों कृपा कर दिया इसमें इतनी सी जिज्ञासा और है कि ब्रह्म से अभेद होकर मैं ब्रह्म से अभेद वाले भगवत धाम में जाते ही नहीं हूँ जाने की इच्छा ही नहीं होता ब्रह्म जो निर्गुण उपासक होते हैं उनकी भगवत धाम में श्रद्धा भक्ति नहीं होती वो तो उन्नत प्राणाहुतक्रमंती अत्रैव सोमलीयन्ते उसके प्राण उत्क्रमण नहीं करते बाहर नहीं जाते यहाँ ही दीन हो जाते हैं क्यों ब्रह्म तो सब जगह परिपूर्ण है ना तो यही दीन हो जाते वो धाम में नहीं जाते किसी इच्छा वो बात अलग है उस ज्ञान मार्ग में धाम की प्राप्ति नहीं होती यही गीता के ज्ञान योग के अनुसार और गीता के ज्ञान अनुसार ज्ञान ऐसी है तद्बुद्ध है सदात्मा निष्ठा सत्पुरायण गति अपनरावृत्ति अपनरावृत्ति बताई है वो धाम नहीं बताया ज्ञान निर्धुत का अनुसार अपनरावृत्ति यही है मद भक्ति लभते पराम वो बात दूसरी है वो तो वास्तव में ब्रह्मभूत होते हैं पहले वो बात अलग है वो ज्ञान की परानिष्ठा है परानिष्ठा उसे भक्ति का निषेध नहीं है वो ब्रह्मभूत होता है तो भक्ति मार्ग से ही होता है वो वही निवेदन है महाराज वही निवेदन है कि भक्ति मार्ग वाला है तो भक्ति मार्ग वाला है वो अगर ब्रह्म से अभेद तो होगा ही होगा नियम नहीं है अच्छा अभिन्न तो होगा तो अभेद तो होता है अभेद होता है तो अभेद भक्ति ज्ञान मार्ग वाले होते हैं तो ज्ञान अभेद होने वालों के ऊपर भगवान के धाम जाने की रुचि नहीं होती उनकी और जो भक्त होता है वो धाम जाना चाहता है वो अभिन्न होता है भगवान से तो भगवान से अभिन्न हो जाता है वो ब्रह्म से अभिन्न होते हैं ज्ञान मार्ग वाले जो ब्रह्म परिपूर्ण है उसके साथ अभिन्न होते हैं और भक्त धाम में जब भगवान के साथ अभिन्न होते हैं तो वो जो संस्कार रहते हैं भक्ति के वो फिर मन बुद्धि तो रहते नहीं काय में रहते हैं स्वयं में रहते हैं स्वयं में, स्वयं में स्वयं जो आप खुद हो उसमें। देखो स्वयं की कई बातें हैं, आधुनिक वेदांत के पढ़ने वाले तो इन बातों को कम जानते हैं। स्वयं में जैसे बिचारे मैं साधन करूंगा, साधन में जाऊंगा, ये स्वयं का होता है। किसी से द्वेष नहीं करना है, भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूं, ये स्वयं में होता है, स्वयं खुद है। ये जो कहते हैं कि परमात्मा की प्राप्ति करते हैं ब्रह्म लोग, ये ज्ञान मार्ग ही कहते हैं कि अंतकरण में होता है। अंतकरण में नहीं होता है, खुद में होता है। अंतकरण में अगर होता हो तो उसका सुख दुख किसको होता है? अंतकरण में ही माना जाए कि विकार होते हैं अंतकरण में, इच्छा भी अंतकरण में ही होती है, प्राप्ति की इच्छा भी अंतकरण में ही होती है। ये अगर होती हो तो आपके अनुकूल पदार्थों की प्राप्ति होने पर सुख शो होता है और प्रतिकूल परिस्थिति आने पर दुख कौन भोगता है? ये हमारा प्रश्न है। तो स्वयं भोगता है, स्वयं मानना ही पड़ेगा कि मन मन मन बुद्धि में, मन बुद्धि में तो आपको क्या अर्थ है? मन बुद्धि तो कारण है, उनमें सुख हो तो सुख होता ही नहीं। कलम में क्या सुख दुख होगा? सुख दुख तो कर्ता में होगा, तो सुख दुख का भोग तो बनता है स्वयं। देखो राज की फौज होती है, सब काम करते हैं, परंतु विजय और पराजय राजा की होती है। राजा लड़ता नहीं, लड़ती है फौज, विजय किसकी होती है? राजा की होती है। ऐसे अंतकरण से सब काम होते हुए भी अंत में सुख किसको होता है? स्वयं को होता है। जो ठीक नहीं होता तो स्वयं को होता है। वे बात पहले से मान लेंगे, आत्मा कोई विकार ही नहीं है, सुनी हुई बातें, तो वो काम नहीं चलता। वहां स्वयं को होता है सुख दुख। आप कोई काम करो, आप कोई भी काम करोगे तो आपका जो स्वयं रूप है करता है, स्वयं करता बनता है, तो स्वयं के ऊपर रहती है उसकी सभी। पाप करो, पुण्य करो, कर्मेंद्रिया से करो, ज्ञानेन्द्रिया से करो, अंतकरण से करो, उसका मालिक बनता है स्वयं। सुख दुख भोगी स्वयं होता है, जो मालिक है बना हुआ है। मैं हूं ये, मैं हूं है, इसमें है बारीक बात ये है कि मैं है ये तो अंश है प्रकृति का, अरे हूं अंश है परमात्मा का। मैं हूं तो हुए ना, तो वो उसको मैं भी कह देते हैं, अहम ब्रह्मास्मि कह देते हैं, तो अहम ब्रह्म के साथ भी अहम लग जाता है, तो अपने वो ब्रह्म भी कह देते हैं, अहम भी रहता है वहां। परंतु वास्तव में अहमपना है प्रकृति का कार्य। तो प्रकृति हो तो हमें तो ये अच्छा लगता है कि मैं हूं, तो हूं भाग तो है चेतन का, मैं भाग है प्रकृति का। अहंकार इति में भिन्ना प्रकृति सदा, अहंकार तक प्रकृति हुई। निर्भमो निरहंकार शांति मति गच्छति, निरहंकारो पर विश्वास है। निरहंकार शांति मति गच्छति, निरहंकार होने पर सह रहता है ना, निरहंकार पर सह बताया गरी दिहाय कामान यह समान पुमान से निष्प्रिय निर्भमो निरहंकार स न्याय का मान यह सब वो यह वही सह है। यह तो दोनों से संबंध है। स शांति वी गति शांति सह क्या हो गया, ऐसा ब्रह्म स्थिति, ब्रह्म स्थिति है उसको, ब्रह्म स्थिति है स्वयं की, स्वयं की है। इस वास्ते फल भागी स्वयं ही होता है। भक्ति के भाव भी स्वयं रहते हैं, भक्ति भाव स्वयं में रहते हैं। दो बात है देखो, मार्मिक बात बना हुए हैं कि स्व के सिवाय दूजी जीते है, सब में निषेधात्मक साधन बढ़िया होगा, स्व में विध्यात्मक विद्या बढ़िया होगा। क्योंकि संसार का तो निषेध करना है, तो संसार के साधन विध्यात्मक बढ़िया नहीं होते। श्रवण करो, मनन करो, निधिध्यासन करो, ये जो स्वयं करते हैं ना, ये बढ़िया नहीं होते इतने। इसी अपेक्षा मैं कहता हूँ, ये जो कहते हैं कि भाग त्याग लक्षणा करके और तत्व पदार्थ की एकता करते हुए जो हम दोनों संशोधन करके चेतन भाग को ले लिया, जड़ भाग को छोड़ दिया, ये प्रणाली इतनी बढ़िया नहीं दिखती। मैं हमें वो प्रणाली दिखती है कि जड़ की एकता करो, जड़ की चेतन की एकता करते हैं ना। तो जैसे आठ साधन है, उस आठ विशेषण है, पहले है विवेक, फिर वैराग्य, फिर समाज संपत्ति, फिर मुमुक्षुता, चार तो ये है। आदि में श्रवण है, फिर मनन है, फिर निर्ध्यासन है, आठवा है तत्व पदार्थ संशोधन, तत्व और त्वंग पदार्थ संशोधन। तो तत्व और त्वंग में विश्लेषण करते हैं भाग त्याग लक्षणा, वो लक्षणा होती है जड़ लक्षणा, जड़ लक्षणा, जड़ जड़ लक्षणा। और भाग त्याग लक्षणा में वो जो प्रकृति का भाग है उसका त्याग कर देते हैं, और जो ब्रह्म का भाग चेतन वो लेकर एकता करते हैं। ये प्रक्रिया इतनी बढ़िया नहीं बैठी, ये बढ़िया नहीं दिखती इतनी। भाग त्याग लक्षणा करेंगे तो विधि पूर्व चलते हैं, उसे जल्दी शांति मिलती नहीं हुई। आप देख रहे पढ़े लिखे बहुत कम मिलेंगे जो तत्व को प्राप्त हो जाए, बहुत कम। तो वहाँ विधि नहीं चलती है, वहाँ निषेध चलता है, और विधि चलती है भगवान में। भगवान निषेध नहीं चलता है, भगवान मेरे है, मैं भगवान का हूँ, क्योंकि भगवान स्वयं है मैं निषेध नहीं चलता, नहीं मैं निषेध चलता है मैं विधि चलती है। तो मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे है, ये अपनापन है, ये अपनापन में प्रेम प्रकट होता है, अपनापन में प्रेम प्रकट होता है। उसे प्रेम नहीं होता, ज्ञान हो जाएगा वहाँ, पर प्रेम प्रकट नहीं होगा, प्रेम अपनापन में होगा। भगवान मेरे है, मैं भगवान हूँ, भगवान के साथ एकता होने से प्रेम प्रकट होगा। ये तो यह स्वयं में जाते हो विधि मुख्य होगी, त्याग में निषेध मुख्य होगी, दोनों है। वासुदेव सर्वमिति और नित्यानित्य विवेक, इनमें कौन सा साधन? वासुदेव सर्वमिति भक्ति का साधन है, ज्यादा बढ़िया है, भक्ति का साधन है, भक्ति का है। चरणदास जी महाराज ये संत मत भी है और ये प्रेम मत भी है, ऐसा हरेक संत नहीं होता है। हाँ। दो बात है उनमें, दूसरी बात है ये संत मत में वो राधाक्षर नहीं है, संत मत में राधाक्षर नहीं है, सीताराम नहीं है, और चरणदास महाराज है। चरणदास महाराज संत मत में भी है और ये वैष्णव मत है, प्रेम मत है, दोनों है। ये विलक्षण चीज है। सुखदेव जी महाराज शिष्य है ना, सुखदेव जी महाराज के शिष्य है चरणदास जी महाराज। वासुदेव सर ये भक्ति है, ये इस साधन के संबंध में कुछ आ गया, ये साधन कैसे किया जाए? राम परमात्मा को प्राप्ति करना हो तो विवेक मार्ग में श्रद्धा भक्ति वो भगवान वही नहीं लगाना, परंतु श्रद्धा विवेक में भी रहती है, विवेक श्रद्धा में विवेक रहता है, सर्वथा इसका निषेध नहीं होता, पर विवेक मार्ग में श्रद्धा नहीं है ऐसा नहीं होता, अथवा श्रद्धा मार्ग में विवेक नहीं है ऐसा बात नहीं होता। मुख्य श्रद्धा रहती है, उसे मुख्य विवेक रहता है, साथ में दोनों रहेंगे, संपूर्णता रहेगी। तो विवेक मार्ग में क्या है कि दो लेकर चलते हैं, एक सत और एक असत, दो जिसमें असत का त्याग करके सत को ग्रहण करना, ये विवेक मार्ग में मुख्य बात है। और भक्ति मार्ग में सत असत दो नहीं होते, वो दोनों ही अपरा पराप्रति दोनों भगवान की है, सत भी परमात्मा है, असत भी परमात्मा है। इस वास्ते ज्ञान मार्ग में ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सत, उभयोर्भिरिष्ट उभयो बताया। और भक्ति मार्ग में गतिर भरता हम वर्ष निगृणामी उत्सामी से अमृतम से मृत्यु से सत सच्चा सत असत्या अहम एव सत भी परमात्मा असत भी परमात्मा। यह विवेक नहीं है, उपयोग नहीं है यहाँ पर। उपयोगिष्ट होते हैं ऐसे प्रकृति पुरुष विद्या नहीं उभा होगी उभाया ये नहीं है। अर्जुन ने कहा था सत असत तत्परंत यत सत असत भी और उससे परि जो कुछ आप ही हो तो वासुदेव सर्व में कोई बाकी नहीं रहता असत वसत कुछ नहीं रहता। इस वासुदेव भक्ति मार्ग में श्रद्धा भक्ति विशेष हो जाए तो इसकी सिद्धि बहुत जल्दी होती है बढ़िया होती है। परंतु ये बात सब मार्गों में है वास्तविकता होनी चाहिए नकली पड़ा नहीं चलेगा ना भक्ति में चलेगा ना ज्ञान में चलेगा। वास्तविक श्रद्धा भक्ति होगी तो उसमें ये सत्ता नहीं रहती दूसरी और ज्ञान मार्ग में बहुत ऊंचा जाने पर भी त्याज्य तत्व था एक उस त्याज्य की सत्ता रहती है। जैसे हमने विचार किया कि हम भगवान को प्राप्त करें तो वो प्राप्त करने में दृष्टा दो हुआ एक तो सत है एक असत है तो असत का त्याग करें सत को ग्रहण करें तो सत का त्याग करते हैं वो भी सत का त्याग करते हुए असत का त्याग करते हुए असत की सत्ता रहती है मन में। थोड़ा अगर गहरा विचार करो हम जिसका त्याग करेंगे उसकी सत्ता नहीं हो तो त्याग किसका करोगे उसको सत्ता देते हैं न देने पर भी आ जाती है। जब त्याग करते हैं तो त्याज्य वस्तु है त्यागने लायक कोई वस्तु है नहीं तो त्याग किसका करते हो तो असत की सत्ता आती है ये विवेक मार्ग में बहुत तक रहती है। और एक और विशेष बात है बोध होता है ना जैसे उस दिन पुस्तक में देखा तो उस पुस्तक में जगत शब्द थोड़ा सा गलती सा दिखा नहीं तो एक अहम रहता है तत्व ज्ञान में भी रहता है तत्व ज्ञान हो जाए जीवन मुक्त हो जाए उसमें भी अहम रहता है। ये थोड़ी बारीक बात है मैं करना चाहता नहीं था वो विवेचन नहीं चाहता था लोगों के बैम हो जाएगा लोग उसमें अहम रहता है वो अहम बुद्धि मुक्ति में बाधक नहीं होता मैं मेरा है मुक्ति में बाधक वो मैं पर क्या करता है मुक्ति में बिल्कुल बाधा नहीं होती और वो मैं सुख भोगता ब्रह्मानंद का आनंद लेता है तो आनंद लेने वाला सूक्ष्म अहम रहता है। सूक्ष्म अहम क्या करता है मुक्ति तो बंद नहीं करता परंतु आपस में अभेद नहीं होते द्वैत अद्वैत एक नहीं होते वो जो मतभेद रहता है वो मतभेद में कारण सूक्ष्म अहंकार है तो वो रहता है वहां। आप लोगों के तत्व ज्ञान में नहीं रहता है ना तो मैं तो स्वीकार कर लेता हूँ परंतु बारीक बात एक और है ऐसी उसमें एक अहम भाव रहता है वो मुक्ति में बाधक नहीं होता वो कोई बाधा नहीं देता बाधा इतनी करता है कि जिस मार्ग से वो आए हैं उस मार्ग का एक आग्रह रहता है उस मार्ग को ठीक समझता है उस मार्ग के बिना दूसरा वो ठीक नहीं समझता। इस बात से सिद्धांत में सिद्ध पुरुषों के भी आपस में मतभेद रहेगा और इस ये वहां तक साधक सामग्री है ये साधन है सभी द्वैत भी साधन है अद्वैत भी साधन है विश्वद्वैत साधन है द्वैताद्वैत भी साधन है भेद भेद भी साधन है साधन सब मिलकर होता है साधन तत्व होता है साधन तत्व से अगाड़ी जाते साध्य तत्व होता है। साध्य तत्व का स्वभाव है साध्य तत्व की एक किरण है एक प्रकाश है एक स्वभाव है उस स्वभाव के साथ ही होता है साधन तत्व और साधन तत्व के अगर ये साध्य होता है वहां फिर अहम नहीं रहता बिल्कुल किंचित मात्र भी वहां भेद नहीं रहता जैसे वासुदेव सर्व भेद नहीं रहेगा अद्वैत अद्वैत का भेद रहेगा तो भेद रहता है वहां तक सूक्ष्म आनंद है मुक्त होने पर भी। आप लोगों ने कहा नहीं कि उसे नहीं रहता मैंने वो ठीक है मैं वो कहना चाहता नहीं था क्यों नहीं लोग वस्तु तो समझे नहीं और वो समझे अंग है अंग रहता है वहां वो अंग नहीं रहता है जो बुद्धि के बाद वो अंग नहीं रहता है वो आपस में जो भेद अद्वैत अद्वैत वालों का जो भेद है वो भेद रहता है जो वो भेद उनके बाधक नहीं होता वो अनुयायियों के बाधक होता है जो भक्ति मार्ग अनुयायी है एक ज्ञान मार्ग अनुयायी है, दोनों में लड़ाई हो जाएगी। वो वैष्णव है एक निम्बारक है एक रामानुज है, तो रामानुज निम्बारक आपस में उनमें वो नहीं रहता भीतर में भेद, अनुयायी में लड़ाई हो जाएगी। सिया सुनियो जिसने सु वो भेद रहता है, तो वो सूक्ष्म भेद रहता है ठेठ आचार्यों में। जीवन मुक्त होने पर भी उनकी मुक्ति में बाधा नहीं होगी, उसके आनंद में बाधा नहीं होगी, कोई काम नहीं होगा, किंतु सबके साथ में अभिन्नता हो जाए ये नहीं होती है। मत भेद रहता है संप्रदाय, वो वास में सब में नहीं रहता और सब में रहता है। वो क्या होता है कि जो अपनी पूर्ण अवस्था जान करके उसे संतोष कर लेते हैं, तो संतोष हो संतोष जबरदस्ती हो जाता है, कोई कमी किंचन बात भी नहीं रहती, संतोष हो जाता है। तो संतोष करने से वो थोड़ा रहता है, जो आपस में मतभेद रहता है सिद्धांत में एक मत नहीं होता, अरे आगे आगे सिद्धांत में पहुंचोगे फिर वो भी नहीं रहता, फिर उनके मतभेद नहीं रहेगा। जहां परमात्मा तत्व में पहुंच जाएंगे दोनों ही भगवत तत्व में, वहां भेद नहीं रहेगा, वो सब एक हो जाएंगे। तो ये साधन द्वैत अद्वैत विशिष्टाद्वैत शुद्धाद्वैत अद्वैत अद्वैत है जो है मत, ये साधन साधन में तो एक समान है, परंतु ये साधन न होकर इनसे अगाड़ी जो साध्य साध्य है उसमें जाते एक हो जाएंगे। ये साधन यहाँ तो अनेक रहेंगे, तो वो अनेक रहने का अहम अहम रहता है, मतभेद रहने वाला अहम रहता है और अहम नहीं रहता। मुक्ति में बातें नहीं होता, वो मतों के भेद में बारे होता है, मत भेद करने में बारे होता है उसमें, फिर उनमें तो उनमें वो अहंकार बाधक नहीं होता, इसमें आचार्य में कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अनुयायी में वो तो अद्वैत को विशेष बताएंगे, वो अद्वैत विशेष बताएगा, अब लड़ाई हो गई। और गीता के अनुसार लड़ाई नहीं हो गई। वासुदेव सर्व में किसका विद्य बताओ, इतने बैठे हो वासुदेव सर्व कहने के बाद में किसी साथ मतभेद हो कैसे होगा। द्वित विवास वेदेश द्वित विवास देव सुनवा द्विता द्वित विवास देवचन वेदा वेद विश्वास श्रद्धा द्वित वेदा वेद हास मत है विशेषकर वैष्णव हो गए, उनमें वासुदेव सर्व में कोई बाकी नहीं रहेगा। वासुदेव सर्व इस बात गीता के बहुत गृह सिद्धांत है। अभी शंका लो बोलो तो वही ब्रह्मभूत है प्रसन्न आता न श्रुति न कांक्षति है, तो ये ज्ञान की परानिष्ठा ही है, ये निष्ठा ज्ञान से आप करा, पर ज्ञान की निष्ठा बताते हुए एक बात विशेष ध्यान देने की है कि उनके वो ज्ञान नहीं है कि जिसमें भक्ति में द्वेष और ईश्वर को कल्पित माने। अविद्या उपाधि जीव की है, माया उपाधि ईश्वर की है, दोनों उपाधियां दोनों सहित ब्रह्म है, ये नहीं है वहां। ये मत होगा तो वो भक्ति लबते पर वो भक्ति नहीं मिलेगी। ब्रह्मभूत होने पर भी मत भक्ति लबते पर ये नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कि ईश्वर कल्पित है, कल्पित भक्ति कौन करेगा। ये आप लोगों ने सुना ही होगा ना, ईश्वर को कल्पित माना है, ये कच्चा सिद्धांत है। उपनिषद है, ब्रह्म सूत्र है, अपने गीता जी है, इनमें ये बैठने की बात है, आदमी की तम बैठती है। कारण क्या है कि जब एक ब्रह्म ही मान लिया तो ब्रह्म एक मान लेने से ईश्वर को माने तो द्वैतापत्ति आ जाए, तो क्या करे, वो कल्प मान लिया, कल्प मानने से अपने सिद्धांत ही बैठ गया। तो एक सिद्धांत बैठने के लिए ही है, विश्वास कल्पित नहीं है। कल्पित कल्पक कौन होगा, कल्पता करने वाला कौन होगा, कल्पित कहेगा कौन, बड़ी अटपटी बात है, इसका उत्तर नहीं है। कल्पित मानने वाला से पूछा जाए कल्पना करता कौन है, क्या जीव करता है कल्पना, वो तो अविद्या उपहित चेतन है, वो अविद्या उपहित चेतन है, अंतःकरण उपहित चेतन है, एक अंतःकरण विशिष्ट चेतन है, विशिष्ट उपहित का भेद है, ऐसे बहुत सी प्रक्रिया है उनकी। तो वासुदेव स्तरों इसमें कोई सही भेद नहीं होता, कैसे भेद होगा बताओ, सब वास्तवी वास्तव कुछ भेद नहीं बैठेगा। उस दिन आपने कहा ना भी तत्व ज्ञान हो गया फिर अहम कैसे रहेगा, तू वो रहता है वे मैंने छोड़ दिया मुंह पे, ठीक बात है ठीक है। क्यों वो असली सिद्धांत माने बिना गड़बड़ी हो जाती है, उन आचार्यों के अनुयायियों में है बात नहीं है वहाँ पे, जगत का आकर्षण रहेगा। ये बात थी कि तत्व ज्ञान होने के बाद में भी संसार का आकर्षण रहता है, ये बात थी। संसार का आकर्षण नहीं रहता है, आकर्षण करने वाला अहम का अंश रहता है, वो अंश रहता है। जगत का आकर्षण नहीं था, जगत शब्द है वो मेरे को सही लगा, जगत शब्द आ गया ना, जगत का आकर्षण नहीं रहता, अपने मत का आकर्षण रहता है, रहता है वो। ठीक, जीवन मुक्त की बातें पढ़ो तो आ जाएगी समझ में। तो जगत नहीं है वो, जगत का जो बीज है हम उसका अंश रहता है, जिससे कि मत भेद हो जाता है। नहीं तो द्वैत अद्वैत का एक क्यों नहीं मत भेद क्यों रहा, इसको कारण पूछे तो कोई कारण नहीं है, तो कारण वो सूक्ष्म अहंकार है। वो कौन सा है कि जिस पद्धति से वे चले हैं उसी पद्धति से ही उसकी प्राप्ति होती है, तो उनके संदेह है ही नहीं। इस संदेह से मैंने किया है कोई गुण यही प्राप्ति तो उसने ही नहीं है, परंतु आग्रह के यही सिद्धांत है, यही आग्रह ये ठीक है, ऐसा रहता है। तो बाधक नहीं तो मुक्ति में, किंतु सब सबके साथ अभेद होने में बंध रहता है। तो वो क्या होता है कि देखो, पहले नित्य संबंध होता है, फिर अभेद होता है, फिर अभिन्नता होती है। तो अभेद तक तो पहुंच जाएंगे, अभिन्नता नहीं होती, वो फर्क रहता है। तो उतना संसार का अंश रहता है, वो संसार का अंश रहता है, वह जगत सब लिख दिया, कोई बात नहीं है, वो ठीक शुद्ध कर देना चाहिए, परंतु वो तत्व बात ऐसी है। ये बात समझ में ऐसे आती है कि ऐसे सिद्ध पुरुष होने में आपस में मतभेद क्यों रहता है। तो मैं तो इस विषय में अपनी सम्मति यही देता हूँ, जो श्रद्धाओं सुनी है, मैंने पढ़ी है, विचार किया है कि इस भेद पर साधक को कभी जाना नहीं चाहिए। साधक को तो अपना जो द्वैत है तो अद्वैत है उसके अनुसार तत्परता से लगे रहना चाहिए। इसमें ये आचार्यों का काम, साधक का काम नहीं है, हमारी समझ है। ये आचार्य लड़ो बड़ो को करो, अपने तो साधक लग जाओ तत्परता से। ऐसे जीव के विषय में कई तरह के मतभेद है, जीव को अनुप्रमाण मानते हैं, मध्यम परिमाण मानते हैं, महत परिमाण मानते हैं। जीव जो है वो कैसा है, तो इसमें अणु परिमाण बहुत बारीक है जीव, बालाग्र सत भाग से श्रद्धा कल्पित जीवो भाग से विज्ञ से आनंद आय कल्पते। बालाग्र सत भाग से एक केश लिया, केश केश का जो अग्रभाग है उसको केशों सीधा जाए, तो बालाग्र सत भाग से पर सत भाग लेना, मानो एक बाल के चीर करके 100 टुकड़े करना, 100 विभाग, फिर एक के 100 टुकड़े करना। बालाग्र सत भाग से सतधा कल्पित से जीवो भाग सब जीव, वो जीव होता बारी, इतना बारीक अणु अणियान मतो महान, ये अनुप्रमाण मानते हैं। दूसरे कहते जीव अनुप्रमाण नहीं होता है, वो मध्यम परमाणु होता है। मध्यम प्रमाण कैसा, कि जैसा शरीर मिलेगा वैसा ही हो जाएगा, कीड़ी में कीड़ी जीता हो जाएगा, हाथी हाथी जीता हो जाएगा, ये मध्यम परमाणु मानते हैं। और कई महत परिमाण मानते हैं, महाप्राण परमाण है उसका, तो गिरी में होने पर भी वो महाप्राण होते हुए उतर ही रहता है, वो महाप्रमाण है। तो तीन भेद जीव के विषय में बताए, ऐसे ईश्वर के भेद विषय है, ऐसे प्रकृति के विषय में भेद भेद है। तो शास्त्रों की लड़ाई है, ये पढ़ाई करे तो पढ़ाई में बताती सभी, अब पढ़ाई सब एक कर नहीं सकता, कोई ग्रंथ होगी एकता करे तो कर नहीं सकता, वो इतना बारीक विवेचन, बड़ा बारीक विवेचन है, बड़ा बढ़िया। तो मैं तो इसमें इतना ही कहता हूँ कि एक ईश्वर सर्वोपरि है, वो कैसा है कैसा वो जाने, कैसा वैसा ईश्वर मत करो। ईश्वर कैसा है ये प्रश्न उठाना ही नास्तिकता है। ईश्वर को कैसा वैसा नहीं, मेरा कैसा हमारा है। जैसे विवाह होने पर पति कैसा है ये बिल्कुल फालतू प्रश्न है। कैसा जैसा हमारे प्राणपति है, हमारे ईश्वर है, ये बात है खास ईश्वर के विषय पर। कैसा ये नहीं होगा, मेरा है ईश्वर विषय में। जो भक्ति करते हैं वो ईश्वर ऐसा है ऐसा है, फिर कहते सगुण है, कोई कहते निर्गुण है, कोई कहते साकार है, कोई कहते धराकार है, कोई कहते हैं वो निराकार है, कोई कहता है चतुर्भुजी है, कोई कहते चतुर्भुजी है, कोई कहते चतुर्भुजी है। ये बिल्कुल फालतू बात है, साधक के काम की नहीं है ये। साधक के काम तो है बस, अब विवाह हो गया, हमारे पति है सर्वोपरि पति है बस है। अब कैसे है, कैसे हो मतलब क्या, अपना उसको कैसा क्या होगा, जैसा है वैसा है। ये सब संतों ने कहा है, श्याम सुंदर विषय में कहा, गुणे ना गुणाम भरूंगा, असुंदर है सुंदर से खोलूंगा, असुंदर है कि बहुत काला कलू था कोई काम का नहीं है, अदर सुंदर बड़ा भारी सबसे सुंदर है, सबसे सुंदर है तो हमारा है, अरे कारा कलूटा भुजा भद्दा है तो हमारा है। इसी बात है ये पागल रखने चाहिए आस्तिक के लिए। ये है असुंदर है सुंदर से घर होगा, गुणे विहीन है गुणिया उम्र होगा, मेरे प्राणनाश वही है। तो स्त्री के लिए पति कैसा है ये बिल्कुल प्रश्न नहीं उठता, ये पहला होता है सगाई होने से पहले, पहले कैसा है कैसा होता है, पर स्वीकार करी फिर कैसा ही होगा हमारा वो है समझना नहीं। इस तरह से भगवान को कैसा कैसा ये भक्ति नहीं है, भगवान तो भगवान की भक्ति है मेरा है। जो भगवान के विषय में सगुण निर्गुण लड़ाई करते है वे भक्त नहीं है, बताइए। भक्त तो वही भगवान मेरे हैं, अच्छे है तो मेरे हैं, बुरे है तो मेरे हैं, भले है तो मेरे हैं, असुंदर है तो मेरे हैं, सुंदर है तो मेरे है, कोई सब गुण संपन्न है तो मेरे है, कोई गुण नहीं तो मेरे है। ये तब प्रेम पैदा होगा, विचार करो तो प्रेम नहीं होगा, भक्ति पैदा नहीं होगी, ये बात है। तो इस वास्ते भगवान के विषय में तो भगवान है सर्वोपरि इतनी काफी है, जीव विषय में मैं हूँ इतनी काफी है, जगत क्या है जो दिख रही है, ये तीन बात लेकर। ये जगत त्याज्य है तो इसे समझ से दुख होता है, और करने वाला कौन हूँ, मैं हूँ, किसके हूँ, भगवान का हूँ। इस बार संसार से विमुख हो जाए और भगवान के सम्मुख हो जाए, भजन करे, ये बात हमें अच्छी लगती है। सब बात हमें ठीक बात है। इस वास्ते भगवान मेरे हैं, कैसे हो, इस वास्ते भगवान के स्वरूप का वर्णन करना है, ये एक तरह का अपमान करना है भगवान का। आप कितने ही शुद्धि, कितने ही विशेष बुद्धि, कितने ही विशेषण कर दोगे, भगवान के स्वरूप का नहीं वर्णन कर सकते, वो भगवान का अपमान होता है। भगवान सुंदर से सुंदर है, भद्दे से भद्दे भी है, बढ़िया से बढ़िया है, घटिया से घटिया भी है, अणु अणियान महतु मैन, बारीक से बारीक है, बड़े से बड़े है, मोटे से मोटा है, जो कहो उस आखिरी हद है भगवान। धनवान है तो आखिरी हद है, दरिद्र है तो आखिरी हद है, बलवान है तो आखिरी हद है, निर्बल है तो आखिरी हद है, आखिरी हद है भगवान। अब कैसे मांगा हो है तो निर्बल में भी आखिरी हद है, वो साधक के लिए मेरे है बस, इतनी बात। पति प्रदा रहे पति के पासा, यूं साहब के ढीर है दासा। अब पतिव्रता के लिए पति कैसे है, अच्छे है मंदे है बुरे है, भाई हमारे कन्यादान कर दिया पिताजी ने, हमारे पति प्राणनाथ है बस। तभी तो मंदोदरी सती हो गई, तारा भी सती हो गई, क्यों हो गई सती, कि वो दूसर बन जाता ही नहीं। रावण को समझा रही है, रावण को कह रही है, भगवान को जान रही है, रावण को समझा रही है, पर समझा रहे तो ही पतिव्रता वैसे वैसे, मेरे प्राण न तो रावण है, प्राणनाथ है उसको रावण है, ये दृढ़ता। इस तरह से अपना इष्ट भगवान है, भगवान की तरफ चलना हो तो भगवान मेरे ऐसा मान लो। भगवान क्या है देखो, संसार को तो हम जानते हैं और भगवान को हम मानते हैं, जानते नहीं है, जान सकते ही नहीं। सो जाने यही देव जनाई, जाना तुम्हें तुम्हें हो जा ही, तो वो जान नहीं सकते आप। मनुष्य जान सकता ही नहीं परमात्मा को, कैसे जानेगा। लड़का अपने माँ के ब्याह को देख सकता है, अपने पिता की जान जा सकता है, भरत जा सकता है जरा माँ के ब्याह में, पैदा ही नहीं हुआ कैसे जाएगा। इस तरह परमात्मा के विषय में ऐसी बात है, हम जानते नहीं परमात्मा मानते हैं। पिता को जानता कोई नहीं है, माँ को कोई नहीं जानता है, पिता को कोई नहीं जानता है, कोई नहीं जानता है। माता बहन इतने बैठे आप, माँ को कोई नहीं जानता, पिता को कोई नहीं जानता है, मानता है। ऐसे ईश्वर को मानना है कि जाना नहीं है, जान सकते नहीं, जान सकते हो पिता को आप। कोई भाई बहन ऐसी किसी ताकत है जो पिता को जान ले, जान सकते ही नहीं, कैसे जान लेगा, खुद भी सत्य है ही नहीं, विश्वास मान सकते हैं। ऐसे परमात्मा को मानना ही मुख्य है, सगुण निर्गुण आदि भेद करना ये बात ईश्वरवादी नहीं है, वो दराई करते कोई झगड़ा करते है। ईश्वर को हम मानते हैं, संसार को हम जानते हैं, क्योंकि संसार तो हमारा ऐसे हाथ जैसा ऐसा ही है, ऐसा ही है सभी, अनंत ब्रह्मांड भी ऐसा ही है, पांच भूत है, जान लिया ईश्वर। एक मैन विज्ञा तो सर्व विज्ञा तो होती, एक मिट्टी का बर्तन जान लिया सब जान लिए, एक लोहा का जान लिया सब जान लिया, एक सूर्य ग्रहण जान सब जान लिया, ये तीन दिशा दिया उपनिषदों में, सर्व विज्ञतम होती। और परमात्मा मानते हैं, साधक होने के साथ मैं हूँ, अब अच्छा हूँ मंदा हूँ, मध्यम परिमाण है, गानु परिमाण है, मध्य परिमाण है, क्या है, अब मैं साधक हूँ बस, हूँ जैसा हूँ, सीधी सारी बात है, लड़ाई झगड़े में पड़ना ही नहीं। गोविंद गोपाल की जय हो। सार बात है, सार बात, संसार से कोई सुखी हो सकता नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं। संसार आपकी पूर्ति कर सकता ही नहीं। आप ध्यान देकर सुनो, मैंने जितना पढ़ा है, सुना है, सोचा है, समझा है, वो बात कहता हूँ, आपकी इच्छा पूर्ति संसार नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। आशा संसार की रखेगा और दुख ही भाग है, आशा ही परम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम, यथा संचित कांता आशा स्वभाव पिंगला। तो आशा कर संसार अनंत ब्रह्मांड में जाए तो मेरे को संतोष नहीं कर सकते, कैसे कर सकते, संसार परिवर्तनशील और मैं स्वयं अपरिवर्तनशील। तो स्वयं में भक्ति पैदा होती है, स्वयं में बोध पैदा होता है, स्वयं में आस्तिकता होती है, स्वयं में ही आस्तिकता होती है भगवान, ये स्वयं में होती है, अंतकरण नहीं होती है। अंतकरण में राग द्वेष होते हैं राग, और स्वयं में राग द्वेष नहीं होते, स्वयं में आस्तिकता होती है, भगवान है मेरे हैं, ये आस्तिकता भगवान में होती है। तो मेरे है, प्यारे है, अद्वितीय है, विलक्षण है, मेरे में है, सबके है, सबके प्यारे है, ये स्वयं का अनुभव है, ये अंतकरण का नहीं है। भगवान मेरे हैं एक, दूसरी बात मेरे में है, सर्वेष्ठा मेरी सर्वेष्ठा, ईश्वर सर्वभूता मेरी देवी सब में है, और सबके हैं, और अब भी हैं, और सर्वोपरि है, और सर्वसमर्थ है, कोई जिसमें कमी नहीं है, और परम दयालु है, और महान शक्तिमान है, और महान परम दयालु है, सर्वहितेशी है, ऐसे है प्रभु। जितने गुण कहे जाए उनका अनंत अनंत अंत नहीं गुणों का। वो मुख्य बात भगवान मेरे हैं, मेरे में है, अब भी है, सर्वोपरि है, और सर्वसमर्थ है, परम दयालु है, परम हितैषी है और सब जानते वाले सर्वज्ञ है। बस मान लो, केवल मान लो, ये बस मानने से चलता है काम। और असली क्या है क्या नहीं वो भगवान जनाएंगे, तुम जान सो जाने दे दिए वो जनाई। ज्ञान के विषय में चर्चा चल सकती है पर भगवान के विषय में चर्चा नहीं है। निर्गुण रूप सुलभ अति सगुण जान नहीं कोई, सुगम अगम नाना चैत सुनी मुनि मन भ्रम हो। सगुण के विषय में मुनि में भ्रम हो जाए, ब्रह्मा जी भी भ्रम हो गया, इंद्र के भ्रम हो गया, नारद जी के भ्रम हो गया, गरुड़ जी के भ्रम हो गया। करुण महाज्ञानी गुण राशि अतिशेर अति निकटवासी हरिशेवक अति निकट निवासी उनके भी भ्रम हो गया। मेघनाथ जी पास बंद गया तो गरुड़ जी ने आकर पास खोला, उनके भ्रम हो गया। तो भगवान के देखने से तो हुआ है ब्रह्म, अरे कथा सुनने ब्रह्म मिटा है। भगवान ने कथा सुनिया करो, देखो मत कथा ब्रह्म मिटेगा। गरुड़ जी में कथा सुनने मिटा बात। और निर्गुण निर्गुण सुलभ थी, निर्गुण को तो आप तर्क वितर के साथ में कह सकते हो, पर तर्क ही आप शाम जा दो सगुण का विजन नहीं कर सकते, कैसे करोगे। भगवान राम जी चारों तरफ बंदरों को भेजते हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सब में, और हनुमान जी को मुद्रिका दे रहे दक्षिण की तरफ भेजते हैं। अगर जानते हैं तो फिर चारों तरफ क्यों भेजते हैं, अगर न जानते हैं तो मुद्रिका हनुमान जी को क्यों देते हैं। दक्षिण जाने के तैयार थे, तर्क करो तो सुगम अगम नाना से सुनी मुनि मऊ भ्रम हो गए। तो वहां तो मानना ही है, माना मार प्रभु है। और वे प्रेमी हो जाते हैं, उनके हृदय में कोई संदेह नहीं रहता, परंतु वे भी कह नहीं सकते। जैसे बीकानेर की मिश्री अच्छी होती है, कैसी होती है, मीठी होती है। आप जबान से बना बता सकते हो कैसी होती है, नहीं बता सकते। क्या बता सकते ऐसी होती है, नहीं मीठी होती है। पंडित खुद जैसी होती है, नहीं मीठी होती है। मखाना जैसी होती है, नहीं तो कैसी होती है। दशहरी आम जैसी होती है, नहीं मीठी होती है। अब नहीं नहीं कहो मीठी होती है तो भाई खुद सी पर धरो जो पता लगेगा, कह नहीं सकते। एक इंद्रिय का विषय है उसको ठीक नहीं कह सकते, जो परमात्मा को कैसे कह सकते हो। मामा है, ये है सबसे बढ़िया दृढ़ता के है परमात्मा। जैसे सूर्यादेव ने कह दिया कि भगवान है, नारद जी ने पूछ लिया, नहीं प्रहलाद जी ने, और प्रहलाद जी की बात जच गई कि भगवान है। बस अब विचार करो, न मृग न मानुषम, नहीं तो पशु है नहीं मनुष्य है। सहना तो सिंह का नख सिंह है, हाथ जो भगवान विष्णु के, ऐसे मनुष्य से सही मनुष्य का चेहरा सिंह का। अब ऐसा ध्यान प्रहलाद जी क्यों करते बताओ, पहले ऐसा है नहीं, ध्यान कैसे करेंगे। तो ध्यान यही होता है, बस यही ध्यान है। सबसे बढ़िया बताया सन्मातरम सुगमम नृणाम, सत्ता मात्र का ध्यान सुगम है और सर्वश्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ है और सुगम है, सरल है। अब कैसे है वो जाने भगवान जाने कैसे है, कैसे हम मतलब नहीं है। कैसे ऐसे मतलब तब होता है कुछ लेना होता है, किस तरह के है कैसे है, क्योंकि हमें समझ जोड़ना है तो लेना है कुछ न कुछ। जिसको देना है ही नहीं तो देना ही है, भगवान को सुख देना है, भगवान की सेवा करना है, लेना कुछ भी नहीं है तो कैसे ही हो क्या मतलब। और यवान स्थान में रास्ता सकता तो यवान तो आना था, वो यदि भगवान कर दूंगा तो यवान तो सब कुछ है। ये शादी भूतादिदेव शादी यज्ञ जी विदु प्रयाग का मानते अधिभूत अधिदेव अधिक सही थे, ये अपना सूत्र बताया। ब्रह्म तत्व इसमें दो दृष्टा बताई, ये लौकिक है और साधु ये अलौकिक है। बाकी लोग सो लौकिक अक्षर से अक्षर में कर्म योग है, अक्षर में ज्ञान योग है, उत्तम पुरुषों का अन्य परमात्मा है। लोग लोकोत्र में अभिवृत्ति भी ईश्वर है, ये तो लौकिक अलौकिक बात है। तो भगवान सब तो अलौकिक है, अलौकिक का वर्णन कैसे करोगे है। ये बहुत बढ़िया बात है, कैसे है कि ये भगवान जाने, कैसे हम नहीं कह सकते है, इसमें संदेह नहीं है। अब प्रहलाद जी ध्यान करते हैं, उसमें भगवान प्रहलाद जी लिया कृष्ण ग्रह गृहित आत्मा, कृष्ण रूपी ग्रह लग गया, जैसे कोई पनौती लग जाए शनिवार की, शनि की, रविवार की, राहु केतु की, जो ग्रह लग जाता है तो ग्रह लगने पर आदमी ठीक नहीं रहता। ऐसे प्रहलाद जी के लिए कृष्ण ग्रह गृहित आत्मा, कृष्ण रूपी घर ग्रह लग गया, बस पागल हो गया, अब ग्रह लग गया क्या करे। तो कृष्ण तो हुए नहीं, आदि दे थे, आदि हिंडाक्ष कृष्ण आदि दे थे, आदि श्वेत बराकर, आदि वर आदि कर श्वेत बराकर, अब आदि में हुए आदि दे थे। और ब्रह्मा जी की उम्र आदि चली गई है, उत्तर परार्थ परार्थ चलता है, पूर्वार्ध पूरा हो गया, 50 वर्ष हो गए। अब 50 वर्ष ब्रह्मा जी हो गए, उतने पहले हुआ अरिणाम से जुगे सो, उसमें कृष्ण गए, कृष्ण कहाँ हुए वहां, कृष्ण अभी द्वापर में हुए, अभी वहां भी कृष्ण है। तो भगवान अनादि है, ये मानना ही पड़ेगा, कैसे मानना था। तुम कृष्ण ग्रह गृहित आत्मा लिखा है, कृष्ण कहाँ मिल गया, विश्वास भगवान में बुद्धि मत लगाओ, भगवान है। अब आज आप मानो चाहे न मानो, आप स्वतंत्र हो, भगवान को नहीं मानेंगे मत मानो, भगवान मानेंगे मानोगे, भगवान को न मानने पर मुक्ति हो जाती है, कल्याण हो जाता है, दुख मिट जाता है, भोग मिल जाता है, भोग दोनों मिल जाता है, नरकों में जा सकते हो, स्वर्ग में जा सकते हो और मुक्त हो सकते हो, सदा के लिए कल्याण हो सकता है। भगवान का नाम निशान नहीं तो हो जाएगा, और भगवान सब कुछ देते हैं, भगवान सब कुछ देते हैं भगवान। इस बात से भगवान सर्वोपरि है, भक्तों का दृढ़ निश्चय है भगवान है, और उनको प्राप्त होता है वो सब अलौकिक विलक्षण बातें होती होती है, सभी अलौकिक है। भगवान लीला भी विलक्षण है, अचूत अलौकिक है, विचित्र। गीता में अलौकिक बताया, लौकिक बताया, ये लोकेशन दीदानेशा लौकिक उत्तम पुरुष अन्य लौकिक नहीं है। गीता में कितनी बातें हैं तो भाई वो पता ही नहीं है, जो देखते जो नहीं बनते नहीं मिलती, नहीं बात मिलती। अभी ये अध्याय आपने देखा होगा 7 से 12 तक, पहले साधक संजी ने भी देखी होगा, तो उसमें कोई कमी थोड़ी रही हमने, पहले देखने में अपनी दृष्टि से कमी नहीं रख रही, फिर देख फिर बिछाने वाले। अरे अभी समाप्ति नहीं हो गई है, सही समाप्त हो जाएगा, गीता समाप्ति नहीं हो गई। तो ये तो हम साधारण बुद्धि वालों की बात है, विशेष जानने वाली बात कौन क्या बताओ, ना तो हमारे इतने शास्त्र का बोध है, ना कोई हमें साधना की साधन की इतनी कुछ संपत्ति हमारे पास है। साधारण बुद्धि से भी देखते हैं तो गीता भी बहुत विलक्षणता दिखती है, विचित्रता है। हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, कि भगवान को तो मानना है, मानने में संकल्प विकल्प है ही नहीं, संदेह है ही नहीं, निस्संदेह है। ये प्रहलाद जी का था भगवान है। अब प्रहलाद जी नृसिंह रूप का ध्यान कैसे करते बताओ, तो पहले अवतार ही नहीं हुआ नृसिंह, तो है सत्ता मात्र है। हमारे तो सबसे बढ़िया बात ये लगी, कि संग मात्रम सुगमम नृणाम, भगवान का ध्यान करो तो ऐसा करो कि बाहर भीतर ऊपर नीचे है। शास्त्र आता है कि अंत बहिरंतस्थ भूतानाम अंत पूर्णो बहिपूर्ण पूर्ण कुंभ वर्णव अंत शून्य बहिशून्य शून्य कुंभ ओम भरे। जैसे बर्फ का घड़ा बनाओ, बर्फ का घड़ा बनाकर बर्फ में पानी भर दो, पानी भर के समुद्र में छोड़ दो, तो क्या उसे बाहर भी जल है, भीतर भी जल है, खुद भी जल है। ऐसे ही मन का घड़ा बनाओ और मन के घड़े में आकाश भर दो, फिर आकाश में धर दो, तो आकाश में बाहर भी आकाश है, भीतर भी आकाश है, स्वयं भी आकाश है। अंत शून्य बहिशून्य शून्य कुंभ युवम वरे अंत पूर्ण बहिपूर्ण कुंभ पूर्ण कुंभ युवार नवे। ऐसे भगवान है, पूर्ण भगवान है, गुण में अलौकिक है, विचित्र है। तो हमारी बुद्धि काम ही नहीं करती तो बुद्धि लगावे क्यों? क्या है हमारे है बस जैसे तैसे है, पतिव्रता कहती है पुरुष कैसे है, कैसे मतलब क्या है, हमारे है बस, है तो सही है, अच्छे है तो हमारे है, बुरे है तो हमारे है, भले है तो हमारे है, हमारे है। ऐसे भगवान जैसे है तैसे हमारे है, ये बढ़िया चीज है एकदम। तो सत्ता मात्र का ध्यान बहुत बढ़िया है, सुगम है, श्रेष्ठ है। शुभ क्यों है मात्र मानना है परिपूर्ण है, बाहर भी है, भीतर भी है, शरीर में भी है, शरीर कण कण में है, मस्तव में सब कण कण में है, बाहर भी है, ऊपर नीचे भी है, ब्रह्मांड में है, अनंत ब्रह्मांड में है, और अनंत ब्रह्मांड अनंत है, और ब्रह्मांड रहित भी है, सहित भी है, ऐसे अपलोक परमात्मा एक है। ये बहुत बढ़िया चीज है, सबसे श्रेष्ठ चीज है, दृढ़ता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये प्रसाद जी का विचार है। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2055 6 जून 1998 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।